Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni, TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 20 dzień maja, minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Turynie trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch drużyn z Polski. Na szczycie G7 prezydent Zełenski zabiega o włączenie kolejnych krajów do wzmocnienia ukraińskiej obrony. Polska będzie nadal walczyć o reparacje od Niemiec, zapewnia dyrektor Instytutu Strat Wojennych. Historyczny finał Ligi Mistrzów Siatkarzy. Po raz pierwszy grają w nim dwa polskie kluby. W Turynie Zaksa Kędzierzyn-Koźle mierzy się z Jastrzębskim Węglem. Zaksa wygrała Champions League rok i dwa lata temu. Dla zespołu z Jastrzębia Zdroju to premierowy finał. W pierwszym secie prowadzi Jastrzębski Węgiel. A więcej o finale za chwilę w sporcie. Ukraina wraz z międzynarodowymi partnerami zabiega o włączenie kolejnych krajów do wzmocnienia swojej obrony. Relacjonuje ze szczytu G7 w Hiroshimie prezydent Wołodymyr Zełenski. Koordynujemy stanowiska z partnerami, przygotowujemy nowe wspólne kroki, mówi ukraiński przywódca w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Obrona, broń, obrona powietrzna, myśliwce. Przyciągamy dla dobra Ukrainy jak najwięcej krajów i przywódców. Formuła pokoju, długoterminowe programy wsparcia dla Ukrainy, finanse i gospodarka. Prezydent Zełenski spotkał się w kuluarach szczytu m.in. z szefami rządów Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Indii, a także z szefem Rady Europejskiej, prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. Odbywający się w Hiroshimie w Japonii 48. szczyt G7 potrwa do jutra. Jego uczestnicy zastanawiają się nad sposobami zapewnienia stabilności światowej gospodarki, w tym nad skutkami pandemii koronawirusa i rosyjskiej agresji na Ukrainę. Papież Franciszek powierzył kardynałowi Matteo Zuppiemu misję pomocy w złagodzeniu napięć na Ukrainie. Kardynał Zuppi to arcybiskup Bolonii i przewodniczący konferencji episkopatu Włoch. Jak zaznaczył dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej, jest to misja we współpracy z Watykańskim Sekretariatem Stanu. Matteo Bruni dodał, że papież ma nadzieję, że doprowadzi to do rozpoczęcia procesu pokojowego. Formuła tej misji i termin są ustalane. Dyrektor Instytutu Strat Wojennych profesor Konrad Wnęk zapewnił, że Polska nie będzie się poddawać w walce o reparacje wojenne od Niemiec. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że polskie władze będą starały się dotrzeć do zachodnich społeczeństw, a nie tylko rządów. Już zakończyliśmy w tym momencie jedną wystawę w Paryżu. Drugą wystawę już też mamy przygotowaną, która odbędzie się właśnie w Strasburgu w czerwcu. Zrobiliśmy ją zresztą wraz z Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmów. Będzie teraz drukowana i broszura i raport w języku niemieckim i zamierzamy 21 maja, jeśli dobrze pamiętam, właśnie rozpocząć kampanię w Niemczech na ten temat. Według raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej nasz kraj poniósł szkody wojenne na ponad 6 bilionów złotych. Kilkadziesiąt osób z lokalnych grup działania województw lubelskiego i podkarpackiego przejechało rowerami około 30 kilometrów po drogach gminy Boguchwała. Jak podkreślają, chcą promować turystykę rowerową. Zapowiadają też powstanie przewodnika z trasami i infrastrukturą na szlakach. Projekt rozpoczął rajd organizowany przez grupę Trygon, działającą na terenie gminy Boguchwała, Świlcza i Lubenia na Podkarpaciu. Teraz znajdujemy się w jednym z najwyższych punktów panoramicznych gminy Boguchwała, w Krzyż Mieliny. To takie miejsce panoramiczne na rozdrożu dwóch dawnych krain, czyli Rusi Czerwonej i Małopolski. Dla mnie to jest ogromny odpoczynek. Moja głowa odpoczęła. Podziwiamy, zachwycamy się. Górki nie przeraziły, błoto nie przeraziło. Wspaniali ludzie, wspaniała atmosfera. Jesteśmy szczęśliwi, że tu jesteśmy. Te widoki nam się podobają, że taki teren górzysty. Troszkę już. Trochę lasu. Można się oderwać właśnie od codziennych obowiązków. Jesteśmy fanami turystyki rowerowej. Sami na naszym terenie, czyli okolice Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Puław. Organizowaliśmy szlaki, które teraz są atrakcją turystyczną. Wokół nich powstają dodatkowe atrakcje i to jest po prostu wspólna wędrówka. Projekt jest finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Warianka. To może najpierw Dariusz Urbanowicz i właśnie przenosimy się do Mateusza Warianki, który jest w Turynie, ogląda finał Ligi Mistrzów Siatkarzy. No i jak wygląda sytuacja, Mateusz? Na razie mamy kapitalne widowisko i końcówkę pierwszej partii na ten moment. Zaksa prowadzi 26-25, a niemal bez całego seta to Jastrzębski. Na prowadzeniu to była 3-4 nawet punktowa przewaga. Wszystko zmieniła zagrywka Aleksandra Śliwki, który najpierw zaskoczył zawodników Jastrzębskiego asem, a teraz ma szansę skończyć tę pierwszą partię i tak się właśnie dzieje. 27, nie, przepraszam, tutaj punkt jednak dla ekipy Jastrzębskiego, więc wciąż mamy po 26, ale naprawdę jest bardzo gorąco, już też challenge był używany w tym spotkaniu, też oczywiście taka taktyczna zagrywka w postaci wzięcia czasu, kiedy zespołowi drużyny przeciwnej zbyt dobrze ta zagrywka wchodzi. No tak było właśnie w przypadku ekipy Zaksy i Aleksandra Śliwki, który tutaj kilka razy postraszył jednak zawodników Jastrzębskiego. Teraz Tomasz Fornal i mamy as serwisowy i wielka radość po stronie ekipy Jastrzębskiego i właśnie zostałem uderzony piłką, którą zagrywał Tomasz Fornal. To naprawdę było mocne uderzenie. 27-26 prowadzi Jastrzębski. To może wróćmy do innych wydarzeń sportowych, a jeszcze na koniec sprawdzimy, kto wygra tą pierwszą partię. O 17.30 w tej samej hali Pala Alpi Tour odbył się finał Ligi Mistrzyń. Wygrały siatkarki Waki w Banku Stambuł, które pokonały inną turecką drużynę, również ze Stambułu, Çaycıbaşı. 3-1 to szósty triumf Waki w Banku w tych rozgrywkach. Zerkamy też na wyniki piłkarskie. Dzieje się w Gdańsku. Lechia gra z Legią Warszawa, ale bezbramkowo do przerwy. W ostatnich chwilach pierwszej połowy boisko opuścił Flavio Paixão, który zakończył karierę i ze łzami w oczach żegnał się z kibicami oraz kolegami z drużyn, którzy wraz z piłkarzami Legii utworzyli dla Portugalczyka szpaler. W ramach 33. przedostatniej kolejki dotąd remis w Białymstoku, Jagiellonia 1, Krakowia 1, a Górnik Zabrze utrudnił zadanie zdobycia brązowych medali Mistrzostw Polski Pogoni Szczecin, wygrywając 2-1 po golach Szymona Włodarczyka z karnego i przepięknego trafienia Lukasa Podolskiego w doliczonym czasie gry. Honorowa bramka dla Pogoni autorstwa Pontusa Almqvista. Tak to spotkanie skomentował Szymon Włodarczyk. Cieszę się, że zespół wygrał, bo był ciężki mecz. To nie jest łatwy zespół, Pogoń też była w formie, ale byliśmy lepsi w tym meczu. Ulga straszna, może gra nie powalała moja, ale cieszę się z bramki, napastnik z tego rozliczany. Gorszy mecz, ale z bramką, a najważniejszy jest efekt końcowy, czyli wygrana drużyny. No jeśli można powiedzieć, że karny był piękny, to faktycznie ta egzekucja w wykonaniu Włodarczyka godna wielkich braw. A na Wyspach piłkarze Manchesteru City z 9 w historii, a 3 z rzędu mistrzostwem Anglii obywatele zapewnili sobie tytuł bez gry dzięki wyjazdowej porażce Arsenalu z Nottingham Forest 0-1 w przedostatniej 37. kolejce Premier League. Drużyna z Etihad Stadium, która rozegrała o 2 spotkania mniej, prowadzi w tabeli z przewagą 4 punktów nad kanonierami na kolejkę przed końcem rozgrywek. W pozostałych spotkaniach Tottenham Hotspur uległ Brentfordowi 1-3. Bournemouth przegrało z Manchesterem United 0-1. Fulham zremisowało z Crystal Palace 2-2. Liverpool zremisował z Aston Villą 1-1. A Wolverhampton Wanderers zremisowali z Evertonem 1-1. I wracamy do Mateusza. Widzę, set już się skończył. 28-26 Jastrzębski Węgiel jednak odrobił straty w końcówce i wygrał pierwszą partię. Potrzebny był challenge. Tutaj siatkarze Zaksy sugerowali zagranie piłki autowej przez blok. Tak jednak się nie stało. Autowy atak zawodnika Zaksy nie było bloku, więc Jastrzębski może cieszyć się z pierwszego seta wygranego w tym meczu. Mateusz Warianka będzie jeszcze pojawił się na naszej antenie. Jeszcze skoro jesteśmy we Włoszech, to 106. edycja Giro d'Italia. Po 14 etapach nastąpiła zmiana lidera. Jutro w różowej koszulce wystartuje Francuz Bruno Amirel z zespołu Groupama FDŻ. Dziś etap wygrał Niemiec Nico Denz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w większości kraju pogodna, słoneczna i ciepła. Po południu miejscami na zachodzie i południu może się chmurzyć i tam możliwe opady deszczu oraz burze. Jutro w Gdańsku 20 stopni, w Łodzi i Lublinie oraz Krakowie 22, w Warszawie i Opolu 23, w Szczecinie 24, do 25 w Bydgoszczy i Toruniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No.

pozwoliłem sobie zerkać na boisko siatkarskie, bo przypomnę, trwa w Turynie finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Dwie polskie drużyny rywalizują, więc no, ewenement, że akurat taką potęgą w tej dyscyplinie sportu jesteśmy. Pierwszy set wygrał Jastrzębski Węgiel i jest 1-0. W tychże setach trwa set drugi. Jak się będzie kończył, na pewno połączymy się z naszym wysłannikiem. A my do Państwa dzisiaj mamy takie oto pytanie. Jak to się stało, że nie zostali Państwo zawodowymi siatkarzami? Mój dziadek nie grał w siatkówkę. Ojciec też nie grał w siatkówkę. No to co, ja będę zrywał z tradycją rodzinną i się wystawiał tam na parkiet? No w sumie faktycznie tradycja rzecz ważna. 2-2 i 7 trójek. Jak to się stało, że nie zostali Państwo siatkarzami? Proszę dać nam koniecznie znać. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwo w Trójce Departamentu Rytmu. Śledzimy oczywiście to, co dzieje się w Turynie, a tam dziś finał siatkarskiej Ligi Mistrzów i dwie polskie drużyny, które ze sobą rywalizują. Trwa drugi set, jest dokładnie jego połowa, więc jak się skończy drugi set, to natychmiast połączymy się z Turynem, żeby zdać Państwu relację z tego, co działo się na parkiecie. A ja przy okazji dzisiaj pytam Państwa, jak to się stało, jak się potoczyły Państwa losy, że nie zostali Państwo siatkarzami. Jako, że mam tylko 1,86 m wzrostu, grywałem w siatkówkę, oczywiście za młodziaka grywałem. To była lepsza dyscyplina dla mnie niż piłka kopana. No ale przy dzisiejszych warunkach, no to ja bym nawet się na libero nie nadał. 2-2 i 7 trójek. Jak się potoczyły Państwa losy, że nie zostali Państwo siatkarzami? Proszę dać nam znać. W tym tygodniu swoje urodziny świętowała, jak to ładnie ją określa ją specjaliści, irlandzka syrena. A więc Enya. Let me reach, let me beach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departamentu Rytmu w Trójce, w Turynie trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów, gdzie spotkały się dwa polskie zespoły. Trwa drugi set, jak tylko się skończy, a on powolutku dobiega końca, to połączymy się z naszym wysłannikiem do Turynu, żeby podsumować, co wydarzyło się w drugim secie. A przy okazji my dzisiaj Państwa pytamy, jak to się stało, że nie zostali Państwo siatkarzami. Nie zostałem siatkarzem, dlatego że zostałem netkarzem. No a podobieństwo, jakie ja widzę, to jest takie, że tu chodzi o to, żeby w siatkę nie trafić, a tu, żeby do tej siatki jednak coś tam wpadło, prawda? 2-2 i 7 trójek. Jak to się stało, że nie zostali Państwo siatkarzami? Proszę dać nam znać. W tym tygodniu 38. rocznica wydania 5. studyjnego albumu grupy Dire Straits, Brothers in Arms. Wiekopomne dzieło, a z tego albumu do Departamentu Rytmu pasuje Walk of Life.

tego drugiego seta rozpoczęła podobnie jak pierwszą partię, czyli od kilku przegranych punktów. W pewnym momencie Jastrzębianie prowadzili już trzema oczkami i wydawało się, że tutaj zmierzają po wygranie drugiej partii. Wszystko odwróciło się przy stanie 14-14, bo to wtedy Zaksa zdobyła 4 punkty z rzędu, wyszła na 4-punktowe prowadzenie, no i już tej przewagi nie roztrwoniła do końca, wygrywając drugą partię 25-22. Także oczekiwaliśmy tutaj wielu sportowych emocji, wielu wrażeń, żeby to nie było takie smutne 3-0. I po prostu wszyscy rozjadą się do domów. Tutaj na pewno jeszcze będzie mnóstwo emocji, a sam fakt, że Zaksa podniosła się po tym, co zaprezentowała w pierwszej partii i po tym też, jak dobrze grał Jastrzębski w pierwszym secie, no to nam wszystko zwiastuje jeszcze mnóstwo emocji, a myślę, że nie mielibyśmy nic przeciwko, ani kibice zgromadzeni tutaj w Turynie, żeby ten mecz tak 5 setów spokojnie pochwał. Czy tak będzie, zobaczymy. Na razie trwa przerwa. Z moment rozpoczynamy numer 3. Mateusz, to ja jeszcze, korzystając z twojej obecności, chciałem zapytać. Oczywiście te dwie drużyny znają się doskonale, bo przecież rywalizują w polskiej lidze. Jak wyglądała rywalizacja między tymi zespołami w polskiej lidze? Właśnie w tym sezonie to... No mam jakieś tutaj duże opóźnienie w połączeniu z Turynem, ale mam nadzieję, że uda nam się jeszcze raz z Mateuszem nawiązać kontakt i wtedy może odpowie nam na to pytanie, jaka była historia potyczek tych dwóch drużyn w naszej lidze. Tymczasem trwa przerwa po drugim secie finałowego meczu Ligi Siatkarskiej. A my w Departamencie Rytmu wracamy do muzyki. No to może niech zagrają nam Gorillaz. Shit is breaking down on a camel's trouble to you.